En zo is het maar net, dag het beste luisteraars, met vandaag in het nieuws Lev HaOlam in het hartland van Israël. Rabijn roept op om Torah-christenen te omarmen. Iron Dome op de Golanhoogvlakte en nog veel meer, maar nu eerst muziek. Van Corey Bell en Lev Shalom. Egyptische minister wekt woede. Dubbele punt. Israëls optreden geen terrorisme. Zo zal de Heere de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot de Heere bekeren en hij zal zich door hen laten verbidden. En hij zal hen genezen, aldus Jesaja 19 vers 22. En deze Bijbeltekst staat boven dit artikel. Premier Netanyahu bracht onlangs een bezoek aan Egypte. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Sameh Shoukry, en Netanyahu hielden daarna een persconferentie. Shoukry's betoog leidde tot woede in de Arabische wereld toen hij tijdens de persconferentie zei dat Israëls militaire acties geen terrorisme tegen Palestijnen vormen. Hij maakte deze opmerking tijdens een vraag-en-antwoord-sessie met studenten in het gebouw van het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken. Shoukry werd gevraagd waarom de Egyptische regering Israëlische en Amerikaanse acties in het Midden-Oosten niet veroordeelt als terroristische daden, aldus het Israëlische Ynet-kanaal. We kunnen dit onderwerp bekijken en het definiëren als heersen door machtsvertoon, antwoordde Shoukry. Er is echter niets dat erop wijst dat Israël enige banden met terroristische organisaties zou hebben. Niets leidt tot deze conclusie. Hij ging verder met het verdedigen van Israëls veiligheidsmaatregelen. Hiermee suggereerde hij dat vanuit bepaalde gezichtspunten Israëls sterkte, als het over veiligheid gaat, het resultaat dan is van te maken krijgen met een heleboel uitdagingen die deze veiligheid bedreigden. Vanaf de stichting van de staat in 1948 hebben deze bedreigingen een rol gespeeld. Shoukry vertelde ook aan zijn studenten dat Israëls actie niet als terrorisme beschreven kunnen worden. Dit blijft overeind als de internationale gemeenschap nog tot overeenstemming moet komen over wat terrorisme nu eigenlijk inhoudt. Deze opmerkingen worden gehoord nu betrekkingen tussen Israël en Egypte warmer worden. De twee landen hebben consequent samengewerkt in het bestrijden van de IS, dat een toenemende bedreiging vormt in Egypte's schiereiland de Sinaï. Arabische media haakten snel in op het commentaar van Shoukry. Er verschenen wereldwijd boze krantenkoppen. Een Arabische krant uitgegeven in Londen had als kop boven een artikel: Samah Shoukry, moord op Palestijnse kinderen door Israël is geen terrorisme. Terwijl Israël en Egypte op diplomatiek niveau hele goede banden hebben, wordt deze warme relatie niet weerspiegeld in de Egyptische bevolking. Die blijft grotendeels anti-Israël. De complexiteit van de Israëlische-Egyptische betrekkingen kreeg internationale aandacht op de Olympische Spelen in Rio 2016, toen de Egyptische atleet Islam El-Shehabi weigerde zijn Israëlische tegenstander de hand te schudden nadat hij van hem verloren had in een judopartij. Nou, dit artikel heb ik even geleend van Christen voor Israël en is vertaald door Evelien van Dis. Premier Netanyahu heeft een verklaring afgelegd in zaken de nieuwe veiligheidsovereenkomst tussen Israël en de Verenigde Staten. En zoiets heet officieel een MOU, oftewel een Memorandum of Understanding. Premier Benjamin Netanyahu gaf de volgende verklaring over het Memorandum van Overeenstemming met de Verenigde Staten. Binnenkort wordt in Washington D.C. een historische overeenkomst ondertekend tussen de Verenigde Staten en Israël. Deze overeenkomst voorziet in een ongekend niveau aan steun in de komende 10 jaar op het gebied van veiligheid aan Israël. Dit is het grootste militaire hulppakket dat de Verenigde Staten ooit aan een land heeft gegeven. Deze overeenkomst zal ons helpen bij het verder uitbouwen van onze militaire strijdkrachten en aan het verbeteren van onze raketschild. Dit is natuurlijk een belangrijk resultaat voor de staat Israël en we mogen er als Israëlische burgers met recht trots op zijn. Ik wil president Obama en zijn regering dan ook bedanken voor deze historische overeenkomst. Ik bedank ook onze vele, vele vrienden in het Amerikaanse congres en onder het Amerikaanse volk voor hun geweldige steun, die de grenzen voor partijpolitiek overstijgen en in de lengte en in de breedte de Verenigde Staten omarmt. Het is de meeste mensen in de Verenigde Staten wel bekend dat investeren in de veiligheid van Israël de stabiliteit bevordert van het instabiele Midden-Oosten en dient niet alleen onze veiligheidsbelangen, maar ook die van de Verenigde Staten. Graag wil ik het team bedanken dat ik heb aangesteld om hierover te onderhandelen. Het team stond onder leiding van waarnemend hoofdadviseur van de Nationale Veiligheid en hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, brigadier-generaal buitendienst Jacob Nagel. En ook het hoofd van de generale staf planning en directoraat van het IDF, majoor-generaal Amikam Norkin. Ze hebben uitstekend werk verricht, verantwoord, discreet en professioneel tot op het moment dat ze het beste resultaat hadden bereikt. Dit akkoord illustreert een simpele waarheid. De betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Staten zijn sterk en solide. Dit betekent niet dat we zo af en toe geen meningsverschillen hebben, maar dit zijn meningsverschillen die horen bij een gezin. Ze hebben geen effect op de hechte vriendschap tussen Israël en de Verenigde Staten. Een vriendschap die tot uitdrukking komt in deze overeenkomst en ons in het komende decennium enorm zal helpen bij de verdere opbouw van de Israëlische strijdkrachten. En van Messia Nieuws het volgende bericht. Een Amerikaanse rabbijn zegt: Joden moeten Torah-christenen omarmen. Maar toch de vraag: moeten Joden christenen omarmen als ze de Torah navolgen? De Amerikaanse rabbijn Ari Abramowitz is voor toenadering. Hij zegt: er zijn geestelijke verschuivingen van historische omvang gaande onder Joden en in de wereld om ons heen. De Israëlische nieuwssite Breaking Israel News schreef deze week over Joodse reacties op christenen die de Torah volgen. Een duidelijk voorbeeld van deze Torah-christenen vind je in de Jordaanse havenstad Aqaba. De nieuwswebsite sprak met een van de 70 leden, Valerie Pargam. Ze vertelt dat haar gemeenschap van het land en volk Israël houdt en met liefde de Torah onderhoudt. Ook zegt ze dat ze meer affiniteit hebben met het Jodendom dan met het Christendom. Toch geloven ze dat Yeshua de Messias is en benadrukken zij dat het zeker niet hun doel is om Joods te worden. De gemeenschap in Aqaba beweert af te stammen van het Tienstammenrijk. Daarmee wordt bedoeld het noordelijke koninkrijk Israël dat na koning Salomo ontstond door de breuk met het zuidelijke Juda. Dat Tienstammenrijk werd in de 8e eeuw voor Christus weggevoerd door het toenmalige Assyrische Rijk. En je leest erover in 2 Koningen hoofdstuk 7. Pargam vertelt verder dat ze gelooft dat Jordanië onderdeel uitmaakt van een groter beloofde land. En dat ze bovendien blij is dat ze vanuit hun woonplaats al 11 jaar naar Jeruzalem kunnen gaan om de pelgrimsfeesten Pesach, Shavuot en Sukkot te vieren. Aliyah maken, dat is naar Israël terugkeren, zit er niet in. Ze zullen hun geloof in Jezus namelijk nooit opgeven, zegt de Jordaanse. Van Joodse zijde is er nog niet veel belangstelling voor de groep in Aqaba, tot teleurstelling van Pargam. We moeten meer leren over de dingen die we nog niet kennen. Tot nu toe heeft nog geen enkele rabbijn ingestemd met het verzoek om de groep in Jordanië te onderwijzen in de Torah. Ook elders in de wereld gaan christenen op zoek naar hun Joodse of Bijbelse wortels. Breaking Israel News vraagt zich af hoe Joden moeten reageren op deze beweging. Er is nogal eens sprake van angst, als zouden deze christenen uiteindelijk maar één doel hebben: bekering tot het christendom. De Amerikaanse rabbi Ari Abramowitz is daar niet bang voor en sprak erover op het Amerikaanse Land of Israel Radio Network. Hij zegt dat zijn volk inmiddels een eigen land heeft en niet meer is overgeleverd aan de volkeren en hun religies. Ik heb genoeg christenen ontmoet die hongerig zijn naar meer kennis van de Torah van de Joden en die daarbij hun eigen spirituele beweging in één klap achter zich laten, zegt de rabbi. Abramowitz noemt het zelfs schokkend en curieus om te zien dat honderdduizenden christenen over de hele wereld zich verdiepen in de Joodse wortels van hun geloof en Bijbelse feesten vieren en zich houden aan de voorschriften uit de Torah. De Israëlische gids Hanoch Jong moedigt Joden aan om de banden met wat hij noemt Bijbels georiënteerde christenen aan te halen. Het zijn onze verloren broers en zussen. We moeten ze niet beschouwen als vertegenwoordigers van een ideologie of theologie. We moeten ze helpen om zich verbonden te voelen met het land Israël. Want dat is de plek waar al onze mensen naar terugkomen, zoals we dagelijks bidden. En volgens Jong is de interesse in de Torah onder heidenen zelfs een teken van het komende Messiaanse Rijk. En natuurlijk kunnen we er ook over lezen met Jeremia 16 vers 16, waarin de Heere zegt dat hij eerst de vissers zal sturen, dus vrijblijvend de Joden laat terugkeren naar het land, maar uiteindelijk zal hij ook de jagers sturen om de Joden terug te jagen naar het land van hun voorvaderen Abraham, Isaac en Jacob. Je kent natuurlijk allemaal het verhaal van de WikiLeaks en ook dit volgende bericht is er eentje uit diezelfde categorie. En het bericht kopt in: die gasten in Teheran weten echt wel dat Israël 200 atoomkoppen op hen heeft gericht, zegt voormalig minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell in een uitgelekte e-mail. De voormalig Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell vertelde een collega vorig jaar dat Israël een keur heeft aan nucleaire wapens die op Iran staan gericht. Dit bericht is uit e-mails gehaald die openbaar zijn gemaakt door het hackingcollectief DC Leaks en werd afgelopen woensdag naar buiten gebracht door de Amerikaanse buitenlandse politiek blog Loblog. Powell gaf een paar maanden later openlijk zijn goedkeuring aan de Iran-deal in een interview tijdens het Meet the Press van nieuwszender NBC. Aansluitend schreef hij een e-mail naar Leeds waarin hij zei: De Iraniërs zeggen terecht dat ze het volste recht hebben om uranium te verrijken voor het opwekken van energie. De Russen hebben geholpen met de bouw van een kerncentrale in Bushehr. Ik krijg niet genoeg medewerking om hen sancties op te leggen die hun voortgang afremmen. Bibi houdt het op. Nog een jaar vanaf nu, net als onze inlichtingendienst. Maar dat zeggen ze elk jaar, want het is nog niet zo eenvoudig om te verrijken. In een andere mailwisseling uit augustus 2015 met Ken Duberstein, de voormalige stafchef van president Ronald Reagan, zoals blogger Clifton het uitlegde, suggereerde dat Powell in een televisieinterview zou kunnen afzien van zijn steun aan deze deal, omdat hij vragen kan verwachten over de e-mails van Hillary Clinton. Maar Powell liet zich niet afschrikken en had veilige kritiek op Richard Haass, de voorzitter van de Raad voor Externe Betrekkingen, en op David Petraeus, generaal buitendienst, ten aanzien van hun besluiteloosheid over de nucleaire overeenkomst. En hij schrijft daarover: de Iran-deal is een goede deal voor het land en onze bondgenoten. Gepensioneerde generaals en admiraals zeggen maar wat. Ik heb het behoorlijk goed bestudeerd. Ik heb eerder e-mails op tv besproken. We hebben nu te maken met ISIS. Haas, Petraeus en de hunnen kunnen wel beweren onpartijdig te zijn, maar ze zijn gewoon bezig hun toekomstige belangen te beschermen. Ik moet er niets van hebben. James Baker en George Shultz begrijpen wat het is, net als Henry Kissinger. En ook Brent Scofford neemt tonen af en toe wat lef. Duberstein stuurde later een fondsenwerving-e-mail door naar Powell van John Bolton, de voormalige Amerikaanse ambassadeur van de VN, waarin de nucleaire deal het grootste mondiale veiligheidsrisico werd genoemd. Ha ha ha, wat heeft hij nu weer gerookt, schreef Duberstein. Volgens een bericht in de Washington Post wordt de bedenkelijke website DC Leaks, die een periode van 2 jaar van Powell's e-mails openbaar maakte, waarin hij de spot drijft met Donald Trump, Hillary Clinton, Dick Cheney en anderen en hen ook bijnamen gaf, in verband gebracht met de Russische regering. De FBI is een onderzoek gestart naar de juistheid van dit vermoeden, aldus het verslag. Powell is een gepensioneerde 4-sterren-generaal van het Amerikaanse leger en diende als voorzitter van de generale staf in de periode 1989-1993 tijdens de Golfoorlog. Hij diende ook als minister van Buitenlandse Zaken onder president George W. Bush in de periode 2001 tot 2005. En dan is het weer tijd geworden voor muziek. Yeah. Mocht u in slaap zijn gevallen, dan bent u nu alweer wakker. Baruch Levin. En vorige week maakten we al melding dat er vanuit Syrië op de Golanhoogte mortiergranaten en raketten neerdaalden. En daar is nu ook een vervolg op gekomen, want hier staat boven het artikel Iron Dome voor het eerst ingezet op de Golanhoogte. Afgelopen zaterdag is voor het eerst het raketafweerschild Iron Dome gebruikt op de Golanhoogvlakten. Een Iron Dome luchtafweerbatterij dat onlangs naar de Golan was verplaatst, slaagde erin twee raketten of mortiergranaten die vanuit Syrië waren afgeschoten te onderscheppen. Nadat in de afgelopen weken meermalen vanuit Syrië afgeschoten mortiergranaten de weg kwijtraakten en op Israëlische bodem ontploften, en nadat het Syrische leger twee raketten had afgeschoten op vliegtuigen van de Israëlische luchtmacht die een vergeldingsaanval uitvoerden, werd dit weekend voor het eerst sinds 2014 het raketafweersysteem Iron Dome weer ingezet. De granaten of raketten waren volgens de IDF afgeschoten door Syrische rebellen en zouden volgens de eerste waarnemingen op Israëlisch grondgebied neerkomen. Nadat Iron Dome was geactiveerd en boven Syrisch grondgebied de granaten had onderschept, bleek dat deze anders toch op Syrische bodem zouden zijn neergekomen. De voorzitter van de district Golan, Eli Malka, toonde zich verheugd over de inzet van het afweersysteem. "Het levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van de bevolking," zo zei hij. En het volgende artikel gaat over Rusland, Palestijnen, Israël en de vraag van Jimmy Fletcher op Breaking Israel News: waar staan we? Het viel me op dat toen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in Europa op bezoek was bij buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, één in de rij zijn handen op zijn rug hield toen Netanyahu bij hem arriveerde om zijn hand te schudden. Bibi trok zijn schouders op en ging verder. In diezelfde week werd Netanyahu van harte uitgenodigd door de minister van Buitenlandse Zaken van Australië om de eerste Israëlische premier te zijn die haar land bezoekt. Het bezoek staat gepland voor begin volgend jaar. Het is nog maar een paar jaar geleden dat Israël gevaarlijk dicht het punt had genaderd van een volledig internationaal isolement. Velen, waaronder ik zelf, hadden de indruk dat we de beroemde profetieën die deze situatie grondig beschrijven nu wel heel dicht genaderd waren. Dit is een les die we hieruit moeten leren, namelijk dat we niet te ver vooruit moeten kijken. Laat de profetieën maar naar ons toe komen. Toch zijn er ook nog andere interessante ontwikkelingen die plaatsvinden. Er is sprake van dat Moskou zowel de Israëli's als Palestijnen heeft uitgenodigd om besprekingen te gaan voeren. Daarvoor is nog geen datum afgesproken, maar het zou een fascinerende wending van de geschiedenis zijn als dit zou gebeuren. Vergeet niet dat een van de slimme elementen van Jimmy Carter's Camp David gesprekken met Egypte en Israël de betrokken nieuwsgierige Arabische wereld ver weghielden van zijn economische positie met de Sovjet-Unie. De Russen hebben zich tientallen jaren verzet tegen het Westen in het Midden-Oosten en twee rampzalige oorlogen leidden ertoe dat de Arabieren het elders zochten. Nu echter, met de strategie van Barack Obama om bewust de banden met zijn islamitische vrienden en in het bijzonder moslimbroederschap te versterken, hebben de Russen weer een gaatje gevonden. Ze hebben hun oude positie terug als tegenstander van de VS in het Midden-Oosten. We moeten Obama er maar voor bedanken. En hier moet ik zeggen dat ik van mening ben dat hij, Obama, zelf een despoot is volgens de marxistische traditie. Of hij echt een moslim is, is nog maar de vraag. Maar het is overduidelijk dat hij onbewogen jihadisten helpt en de weg naar de vrijheid blokkeert. Hij doet dit met een vooropgezet plan. Dit is een zeer gevaarlijk vacuüm dat wordt gecreëerd in het Midden-Oosten. Het geeft de Russen de mogelijkheid hun huidige betrokkenheid in Syrië uit te buiten, meer dan dat op heden het geval is. Er staat vanaf vandaag een verbazingwekkend interview in de Times of Israel met neoconservatieve Norman Podoretz, die de mogelijkheid voor ogen houdt dat in de toekomst Iran en Israël tegenover elkaar zullen staan in een nucleaire oorlog. Zijn visie is natuurlijk niet gebaseerd op Bijbelse uitleg, maar op de geopolitiek en de ramp die Obama over ons allen heeft afgeroepen. Maar ik denk dat het interessant om te melden is dat de profetieën in Zacharia overeenkomen met de realiteit in het licht van zulke publicaties in de media. We moeten niet vergeten dat de Russen nauw samenwerken met Iran en in het bijzonder vanwege hun raketafweersystemen en hun luchtafweergeschut tegen gevechtsvliegtuigen. Deze zijn speciaal ontworpen om eventuele Israëlische aanvallen af te weren. John Kerry heeft onlangs een ontmoeting gehad met zijn Russische tegenhanger in Genève om de activiteiten van de afzonderlijke landen in Syrië te bespreken, maar er is geen doorbraak geweest ten aanzien van de samenwerking. Ook zijn er berichten geweest van de nauwere samenwerking tussen Turkije en Rusland, waardoor sommigen speculeren dat Gog en de Magog op het punt staan om uit te breken. We moeten echter niet vergeten dat de Turkse Erdogan enorm berucht staat om zijn handelen en altijd zijn eigen koers vaart. Het is een grote vergissing om te veronderstellen dat wat vandaag bestaat er morgen ook zal zijn. Het zou zomaar kunnen dat de Russisch-Turkse relaties ineens bekoelen. Al met al is de huidige geopolitiek zeer vluchtig en verbazingwekkend om te observeren. Laten we besluiten om de profetieën tot ons te laten komen zonder al te veel speculaties van onze zijde. En zoals u allemaal kent is, heeft Shimon Peres vorige week een hersenbloeding gehad en is in het ziekenhuis beland. En premier Benjamin Netanyahu heeft hem bezocht. Premier Benjamin Netanyahu is in het Chaim Sheba Medical Center in Tel HaShomer op bezoek geweest bij de voormalige president Shimon Peres. Hij sprak uitvoerig met de familie en met de medische staf en vroeg naar de conditie van de vroegere president. Hij zei: "Ik denk dat ik voor het hele Israëlische volk spreek, maar ook voor veel mensen buiten Israël die vanavond enigszins opgelucht zijn. Namens mezelf en mijn vrouw kan ik je vertellen wat een grote opluchting het voor ons is dat hij vanavond wat beter is dan gisteravond en met Gods hulp morgenavond nog beter zal zijn. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, deze situatie is als het navigeren in een mijnenveld. Oftewel niet eenvoudig. Ik heb de indruk dat het Chaim Sheba Medical Center een uitzonderlijk team van artsen, verpleegkundigen en verzorgend personeel heeft voor een uitzonderlijke man. Mijn gebed wordt versterkt door wat ik vandaag heb gezien aan toegewijde zorg, evenals de tekenen van hoop. Natuurlijk is het nog te vroeg om er nu al wat van te zeggen, maar we zullen blijven hopen en bidden en rekenen op u." Ja, deze week las ik nog een leuk bericht op Twitter en ik heb er wat mee gedaan. Ik heb het geretweet, ik heb het gebruikt, ik heb er teksten toegevoegd, kreeg daar reacties op, heb er weer op gereageerd. Maar het gaat over het volgende. De introductie van de nieuwe iPhone 7 levert voor in ieder geval één hele grote doelgroep een behoorlijk dilemma op. En dat zal dan Apple ook een hoop geld gaan kosten als het daadwerkelijk ook tot dit resultaat komt. Want er zijn zo'n 1,2 miljard Arabieren en ik denk dat de meeste van hen vanaf nou zeg een jaar of 12 wel een mobiele telefoon heeft. En die zullen net als heel veel Nederlanders regelmatig die mobiele telefoon vervangen. Hun keuze wordt nu echter beperkt als het zou gaan om de nieuwe iPhone 7. En waarom? De chipset en de hardware, dus zeg maar de buitenkant, de vaste componenten zijn ontwikkeld in Israël. Ik vind hem leuk. Maar mocht iemand toch een oude schok hebben liggen met wat extra's, dan laat ik me graag trakteren op zo'n Israëlisch model. Maar ja, toen, uiteindelijk heb ik daar ook op gereageerd. Zo van, nou ja, dat is dan jammer. Maar ik heb nog wel een oude Ericsson liggen. Dat is mijn, zeg maar, mijn eerste mobiele telefoon van een jaar of 20 geleden. En daar kun je maar raak mee sms'en. En toen schreef daar iemand weer op van ja, maar weet jij, Roelof, dat sms'en ook een Israëlische vinding is? Dus het zullen wel postduiven worden. En dan eerst maar weer even muziek. I see your throne in front of me, and humbly I bow down. You are worthy of my praise, you deserve the golden crown. But here I bow in shame, for not giving you always the crown that you deserve. Father, take my praise as an matter, just my heart. I need your presence to go on. This is the place to start. Your compassion and your love flowing from your father heart is what I seek in you. Your compassion and your love flowing from your father heart is what I seek in you. And Lord, before your throne, take my praise as an offering for who you are, King of glory, Lord of all things. Everything I need is found in you, my Redeemer, my great Shepherd. Christian Verwoerd, prachtige muziek in aanbidding voor zijn God, voor mijn God, voor uw God. Zoekgeraakte steen van de profetische borstplaat van de hoge priester, vermoedelijk gevonden na een reis van 1000 jaar. En gij zult 2 sardonyxstenen nemen en daarop de namen van de kinderen van Israël graveren. En dat vindt u in Exodus 28 vers 9. Soms zijn ongelofelijke verhalen echt waar. En in dit geval zijn de deskundigen het erover eens dat de kleine onyxsteen, waarvan wordt beweerd dat deze meer dan 1000 jaar geleden aan een tempelridder is gegeven en is doorgegeven van generatie op generatie, precies is wat de huidige eigenaar claimt dat het is. Een juweel uit de borstplaat van de hoge priester in Jeruzalem. De stenen van de Goshen Mishpat, de borstplaat van de hoge priester, werden in de Bijbel aangeduid als de Urim Vitumim, een benaming die een uitdaging vormde voor de vertaling ervan. En u moet in de borsttas van de beslissing de Urim en de Tumim doen, zodat die op het hart van Aaron zijn. De Talmud, Joma 73a, beschrijft hoe de vragen aan de borstplaat werden voorgelegd en hoe de stenen zouden oplichten om aan te geven hoe het antwoord luidt. Het boek Samuel geeft een opsomming van de Urim Vetumim als een manier van goddelijke communicatie op 3 manieren. Dromen, profeten en de Urim Vetumim. En toen raadpleegde Saul Hashem, maar Hashem antwoordde hem niet, nog door dromen, nog door de Urim, nog door de profeten. 1 Samuel 28:6. Volgens de Talmud, Joma 21b, gingen de Urim Vetumim verloren toen Jeruzalem werd geplunderd door de Babyloniërs. Het boek Ezra vermeldt dat mensen die niet in staat waren, nadat de Babylonische ballingschap ten einde was, om te bewijzen dat ze afstamden van het priesterschap voor aanvang van de ballingschap, moesten wachten tot de priesters in het bezit waren van de Urim Vetumim. Naast de 12 stenen die waren bevestigd op de borstplaat, waren er ook nog 2 in goud ingelegde sardoniksstenen die op de schouders van de hoge priester waren vastgemaakt. En gij zult de 2 stenen aan de schouderstukken van de efod bevestigen tot stenen der nagedachtenis voor de kinderen van Israël. En Aaron zal hun namen als een gedenkteken op zijn beide schouders dragen voor de ogen van Hashem. Exodus 28, 12. Experts geloven dat dit 1 van die stenen is. En als dit zo is, en hierin dus de kracht van de profetie is, dan kan het een belangrijke rol spelen in het herstel van de priesterorde om in de tempel te dienen. Dr. James Strange, een bekende hoogleraar religieuze studies en archeologie, reisde in 2000 af naar Zuid-Afrika. Een kennis vroeg Dr. Strange als hij daartoe de kans zag om contact te leggen met een familie die ze daar had ontmoet om hen te helpen met een kosteloze beoordeling van een edelsteen. Het ging om een echtpaar met beperkte middelen. En Dr. Strange daarentegen was een gecertificeerd taxateur van hoge aanzien. Dr. Strange had een ontmoeting met familie, met de intentie om hen niet al te serieus te nemen. In plaats daarvan was hij verbaasd door wat ze hem toonden. Hij reageerde: "Ik was zeer verbaasd over de edelsteen," zo vertelde hij Breaking Israel News. De steen zelf was niet zo bijzonder en was ook niet echt kostbaar met betrekking tot de intrinsieke waarde. Maar Dr. Strange was echter wel verbaasd door het object wat hij in zijn handen had. Het was mij niet bekend dat men in de late middeleeuwen over de technologie beschikte om een halve bol te snijden in een dergelijke edelsteen. Dus heb ik alle denkbare verklaringen bedacht om dit te beredeneren, zei hij. Tot zijn nog grotere verbazing dan de vorm van de steen was de onverklaarbare inscriptie binnenin de steen, die duidelijk zichtbaar was door het oppervlakte heen. 2 letters in het oude Hebreeuws. Dr. Stone beschreef in zijn taxatierapport van de edelsteen: "Er is mij geen moderne of oude technologie bekend die in staat is om een dergelijke ambachtelijke inscriptie te produceren, omdat het niet in het oppervlak van de steen was gegraveerd." Dr. Strange is een expert, maar toen hij werd geconfronteerd met een dergelijk geheim, zocht hij hulp. Hij wendde zich tot Ian Campbell, directeur van de Independent Colored Stone Laboratory in Johannesburg, die een vooraanstaande Zuid-Afrikaanse edelstenen-expert is. Campbell was inderdaad ook met stomheid geslagen. Hij bestudeerde de steen in een poging om de oorsprong vast te stellen. Het verhaal van de eigenaar dat leidde tot de borstplaat van de hoge priester waren ongelooflijk. Maar de familie beschikte over documenten die terug te leiden waren tot op een mannelijke voorouder uit de kruisvaartsperiode die in de middeleeuwen in het Heilige Land was geweest en beweerde dat de steen een beloning van de hoogpriester was. Zou het waar kunnen zijn? Volgens de annalen van de familiegeschiedenissen van Auret had de voorvader, genaamd Croise Arnay de Tarn Auret, de steen rond 1189 gekregen van de hoge priester uit dankbaarheid voor zijn aandeel in de bevrijding van Jeruzalem. Het in bewaring houden van de steen werd tot in de 19e eeuw via de mannelijke lijn in de familie Auret doorgegeven. Die traditie werd echter verbroken toen Abraham Auret in 1889 overleed en de bewaring van de steen werd overgedragen aan zijn dochter Christina Elisabeth. Na haar huwelijk met William James Hurst verloor de steen de naam Auret en is sindsdien doorgegeven van moeder op dochter. Zorgvuldig gedocumenteerde stambomen en genealogische verslagen bevestigen dit verhaal. De steen werd als erfenis doorgegeven en is momenteel in handen van een bejaarde vrouw in Zuid-Afrika die anoniem wenst te blijven. Het is door de eeuwen heen aan ieder familielid op het hart gedrukt dat het Gods hand was die de mysterieuze inscriptie in de steen had gegraveerd. Het mysterie van de inscriptie is gebleven. Dr. Strange merkte op dat de steen geen zichtbare markeringen aan de buitenkant had, zodat het duidelijk was dat hij niet in een ring of in een ketting had gezeten. Hij kon tot geen andere conclusie komen dat de steen waarschijnlijk onderdeel was geweest van een groot bord of borstplaat. Hij schatte de vervaardiging van de steen in ongeveer de 5e eeuw van de jaartelling. BCE heet dat ook wel. Als taxateur kon Dr. Strange niet alle twijfel wegnemen, maar hij kan met zekerheid stellen dat dit een unieke steen is. Hij taxeerde de waarde van de steen tussen de 175 en 225 miljoen dollar. Campbell, de edelsteen-expert, maakte een microfoto, dat is een foto met behulp van een microscoop, van de steen en bevestigde dat de steen niet uit meerdere delen bestond waarmee de inscriptie binnenin de steen verklaard had kunnen worden. Toen er werd gevraagd om een schatting te maken van de waarde van de steen, schreef Campbell: hoe kan men logischerwijs nadenken over het schatten van de waarde van iets dat een bewezen religieus kunstwerk is en volstrekt uniek? Zijn inschatting was echter dat 200 miljoen een redelijk uitgangspunt was. De eigenaar van de steen had ook professor Sharon van de Universiteit van Witwatersrand geconsulteerd. De professor, een expert in oud-Hebreeuws, werd een foto van de steen getoond. De wazige foto's zinspeelden op iets verbazingwekkends, maar hij moest er eerst zeker van zijn. Geïntrigeerd vroeg hij om toestemming de steen te mogen onderzoeken. In zijn schriftelijk verslag zei hij dat toen hij de steen tegen het licht hield, hij zeer verbaasd zijnde in de steen heel duidelijk twee letters in het oud-Hebreeuws had gezien. De letters leken te zijn gegraveerd of gebrand in het hart van de steen. Door de helderheid van de letters en hun fijne beleiding zou het ongelooflijk zijn als het toevallige, door de natuur gevormde letters zouden zijn, zo verklaarde hij in zijn notariële akte. De totale afwezigheid van menselijke inmenging met het oppervlak van de steen maakt de aanwezigheid van de letters in deze steen tot een echt raadsel. Hij merkte op dat de inscripties in het oud-Hebreeuwse schrift, zoals hij beschreef, het equivalent zijn van onze letters B en K. Hij herkende de stijl van de inscriptie die hij dateerde in het jaar 1000 BCE, plus min 300 jaar. Toen Dr. Joan Goodnick Westenholz, die hoofdcurator was in het Bijbelland Museum Jeruzalem, in 1994 de steen onderzocht, concludeerde zij: het is een uniek object die geen soortgelijke of identieke tegenhanger heeft. Het is een uniek exemplaar op deze wereld. Dr. Goodnick Westenholz geloofde dat deze edelsteen onbetaalbaar was en schatte de datum van de steen in ongeveer op de 7e eeuw van de jaartelling. Ze merkt op dat de inscriptie in de vorm van een mogelijk 9e eeuwse letter de vorm heeft van de oeroude Hebreeuwse letter Beet. In haar notariële akte merkte ze op dat naast de letter Beet ook het beeld van een wolf kan worden herkend. Ze merkte op dat de wolf overeenkwam met de zegen die Jacob aan Benjamin gaf. Benjamin is een verscheurende wolf. 'S Morgens verslindt hij zijn prooi en 's avonds deelt hij de buit uit. Genesis 49 vers 27. Dr. Westenholz en Ian Campbell zijn inmiddels overleden, maar Breaking Israel News was in staat om te bevestigen dat hun verklaringen en de documentatie origineel waren. Campbell's leerling Jeremy Rothen bevestigde de oorspronkelijke beoordeling en vertelde Breaking Israel News dat hij zeer goed op de hoogte was van het erfgoed van de steen. Het maakte enorme indruk op Campbell en hij had deze zaak uitgebreid besproken met zijn leerling. Dr. Strange herinnert zich de steen heel goed en is meer dan ooit overtuigd van de authenticiteit ervan. Er is in die tussentijd veel gebeurd, vertelde Dr. Strange aan Breaking Israel News. Ik schatte in dat als het om fraude ging, er dan één of meer vergelijkbare stenen al vrij snel zouden verschijnen op de internationale markt. Maar voor zover ik weet, is dat nog niet gebeurd. Hij riep op tot nieuw onderzoek van de edelsteen. Ik denk dat dit object opnieuw beoordeeld zou moeten worden en zoveel als mogelijk wetenschappelijk onderzoek moet ondergaan om de authenticiteit vast te stellen, zei Dr. Strange. Als het een historisch object blijkt te zijn uit de geschiedenis van het Joodse volk, dan zou dat echt geweldig zijn. Maar als blijkt dat het om een meesterlijke vorm van fraude gaat, dan zal ik de schaamte van dat bedrog moeten dragen. De huidige eigenaar heeft een overeenkomst met een Zuid-Afrikaanse zakenman om beleggers te vinden die bereid zijn om de steen te kopen, zodat het de weg naar zijn huis in Israël kan vinden. Beide partijen hebben ervoor gekozen om anoniem te blijven. Toen hij de steen zag en begreep wat het was, was de zakenman verbijsterd, met dien verstande dat het gemakkelijk zou kunnen verworden tot handelswaar, een object van hebzucht. Hij erkende dat deze kleine steen deel was van een enorme Joodse geschiedenis en zet zich in om een investeerder te vinden die de intentie heeft om de steen terug te brengen naar Israël en te doneren aan de tempel. Ik ben eerder betrokken geweest bij aanbiedingen als deze, zei hij tegen Breaking Israel News. Er zijn stukken van het Egyptische erfgoed te vinden in veel musea over de hele wereld. Als mensen iets vinden, verkopen ze het, zonder erover na te denken wat het eigenlijk is. Dat wordt gedaan en het is een schande, en zeker met deze steen. Verschillende mensen hebben geprobeerd deze steen te kopen of te verkopen en het tot handelswaar te verlagen. Mijn enige wens was om de steen terug te krijgen in Israël, waar hij thuis hoort. Veel mensen zijn begonnen om de Joodse band van Israël met de Tempelberg te ontkennen en daarmee de aanspraak op de Joodse tempel en deze te verlagen tot sprookjes. Deze kleine steen en zijn wonderbaarlijke gravure, dat eens oplichtte op de borstplaat van de hoge priester, zijn eens te meer bewijs dat de tempel in Jeruzalem stond en kan de terugkeer verwachten van historische objecten die nu nog elders zijn en wachten om naar huis te kunnen terugkeren. En het zal u opgevallen zijn de laatste tijd dat er veel over de tempel te doen is. In Israël, buiten Israël. Ik heb het al gehad over de tempeldienst die hersteld wordt. De kohanim die opgeleid worden tot de tempeldienst. De hoge priester die aangesteld is. Oké, hij heeft de functie nog niet geaccepteerd. Maar er is een kandidaat beschikbaar om de hoge priesterrol te vervullen. En nu krijgen we dan deze edelsteen die boven komt drijven. Het zijn allemaal van die toevalligheden, lijken het, die de terugkeer van de tempel en de komst van de Messias aankondigen. Ik zie uit. Afgelopen donderdag ben ik met mijn vrouw en nog wat andere bekenden naar Trachter afgereisd. En daar hebben wij Natiron bezocht. Hij is de oprichter van Lef HaOlam. En Lef HaOlam betekent hart van de wereld. En hij vertelde over de functie van Lef HaOlam. Hij vertelde hoe zij het land, het hartland hebben ingenomen en bewonen en verbouwen en daar ook hun producten over de hele wereld verkopen. Ik moet u zeggen, beste luisteraars, ik was bijzonder onder de indruk. Ik had er wel van gehoord en wij hebben zelf een pakket wat wij gedeeld weliswaar iedere maand aanschaffen. En daarin zitten de producten die in het hartland van Israël zijn gemaakt. En omdat ik het zo bijzonder vind en vond, heb ik een folder meegenomen. En ik ga u de folder voordragen, zodat u ook weet van Lef HaOlam. En het eerste kopje is onze geschiedenis. Na duizenden jaren van ballingschap is het Joodse volk eindelijk teruggekeerd naar het land van hun voorvaderen. Het land van melk en honing, zoals God in zijn woord beloofd heeft. In het Bijbelse hartland van Israël, Judea en Samaria, hebben duizenden jonge families hun land herwonnen. Ze hebben er bloeiende gemeenschappen opgebouwd. Deze families zijn de huidige Bijbelse pioniers van Israël. Onze uitdaging. Ondanks de vele zegeningen die zijn neergedaald op het land en de mensen, zijn er vele struikelblokken die het bestaan van deze families bedreigen. Wij van Lef HaOlam, pioniers in Samaria, hebben het op ons genomen om deze toegewijde pioniers te ondersteunen. Dit doen we door de economische boycott te omzeilen en het beste wat Israël, Judea en Samaria, de Golan, Galilea en de omgeving van de Gazastrook te bieden hebben, te verspreiden. Een standpunt innemen. Sinds 2013 heeft Lef HaOlam honderden pioniers geholpen die wonen in Judea en Samaria door authentieke producten van hoge kwaliteit direct bij de lokale boeren en ambachtslieden te kopen. Onze inzet is het verhogen van de Joodse aanwezigheid in Judea en Samaria en ze te helpen de hindernissen te overwinnen die hen in de weg staan. Wij steunen de Bijbelse pioniers door ze in staat te stellen een leven te leven in vreugde en vrijheid dat de verlossing zal bespoedigen. Lef HaOlam brengt de verfijnde producten van Israëls Bijbelse pioniers naar hen die het Joodse volk Israël en Judea en Samaria steunen en bemoedigen. Door je in te schrijven voor dit speciale project ontvang je maandelijks een uniek pakket dat een verscheidenheid aan geschenken bevat die elk op hun beurt weer een zegening zijn van het land. De producten vertellen het verhaal van de families die de producten produceren, de plek waar ze wonen en de manier waarop ze leven. Het pakkettenproject van Lef HaOlam maakt het voor u mogelijk deel uit te maken van de voortgaande geschiedenis van het Joodse volk, Israël, Judea en Samaria. Ga ondanks alles met ons mee op reis en verlos en herstel het Bijbelse thuisland. Uw steun is belangrijk om een verschil te kunnen maken in de levens van creatieve en ijverige Bijbelse pioniers. En dan de oproep om Sion's wil het Joodse volk steunen en een standpunt te nemen tegen de boycotten. Door deel te nemen aan het pakkettenproject van Lef HaOlam inspireert u en bemoedigt u de Bijbelse pioniers en versterkt u hun aanwezigheid in Judea en Samaria. Het is een prachtige kans om een standpunt in te nemen tegen het boycotten en tegelijkertijd persoonlijk verbonden te zijn met Israël. Neem vandaag nog deel aan het pakkettenproject van Lef HaOlam. Deelnemen is makkelijk. Ga naar www.lefhaolam.com, vul het deelnameformulier in en betaal met PayPal of creditcard. Uw pakket wordt zo spoedig mogelijk verzonden. En ik ga er straks nog even iets meer over vertellen. Wat u verder nog moet weten. Als er een product is waar u helemaal weg van bent en waar u meer van wilt ontvangen, dan hoeft u alleen maar een e-mail te sturen naar info@lefhaolam.com. Grotere afname door bedrijven is ook mogelijk. Volg het YouTube-kanaal van Lef HaOlam om meer te leren over de Bijbelse pioniers in Israël. Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@lefhaolam.com. Nou, en daarnaast is het nog zo dat die pakketten die zij maandelijks uitdelen, nou, het is natuurlijk niet echt uitdelen, maar zij verkopen die pakketten aan iedereen die geïnteresseerd is. Die pakketten kosten €90. En ik kan mij voorstellen dat dat voor veel mensen ook heel veel geld is. En dat geldt ook voor mijzelf. Nu hebben wij een wachtersgroep in onze woonplaats en deze wachtersgroep heeft gezamenlijk ervoor gekozen om elke maand een pakket af te nemen, zodat we allemaal maar een deel van die €90 betalen wat wij kunnen bijdragen. En dan volgt natuurlijk de vraag van, maar nu lees je zo'n hele reclamefolder voor. Waarom eigenlijk? Ik moet u eerlijk zeggen, beste luisteraars, dat dit een zaak van het hart is. We zien hoe de bezetters land hebben ingenomen. Als je alleen al kijkt naar de kaart van 1967, hoe Israël zich toen gevormd had en wat allemaal aan Israël toebehoorde. En dat was nog niet eens helemaal Israël. Maar vervolgens dan door de jaren heen tot en met 2016 ziet wat zij hebben moeten afstaan aan land, aan de vijand. Het wordt tijd dat het land weer ingenomen wordt. Lef HaOlam woont en werkt in het hartland van Israël. Mijn vrouw en ik zijn vorig jaar in Israël geweest. We hebben toen in een zogenaamde nederzetting hebben wij vrienden bezocht. En ze wonen ook in het hartland, in het plaatsje Betarieën. En dat betekent Huis van de Leeuw. En onze gastheer, onze vriend, heeft ons meegenomen met zijn gezin naar Shiloh. En dat was de plek waar het volk Israël het land binnentrok. Dat was waar wij de restanten konden zien van de tabernakel. Een plaats waarvan mijn vrouw zei, ik voel de heiligheid van God hier. Het land waar nu de vijand aanspraak op wil maken. Waarvan de vijand zegt, het zijn bezetters die Joden. We moeten ze uitroeien. We moeten ze met z'n allen de zee indrijven. Zodat we het land kunnen innemen. Ziet u het voor zich? En in datzelfde gebied zijn we op nog een hele bijzondere plaats geweest. En die plaats heet Peruel. We moesten naar boven rijden met de auto en gelukkig waren we daar net voordat de zon onderging. En onze gast hier zei tegen ons, hij zei, dit is een bijzondere plek. En deze bijzondere plek wordt genoemd het balkon van de wereld. Hij zei, dit is de plek waar Abraham heeft gestaan en waar God tegen hem zei, kijk om je heen. Want al het land wat jij nu ziet, dat zal ik aan jou geven en aan jouw nakomelingen. Dat was de God en dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wat zagen wij daar? Wij zagen een prachtig landschap, maar vol met Palestijnse pukkels. Ja, ik noem het maar zo en dat is niet oneerbiedig of denigrerend naar de mens, maar het zijn plaatsen, het zijn dat vind ik nederzettingen. Dat zijn plaatsen die daar niet horen te zijn. Dit was het hartland van Israël. En ik hoop dat als u mij aanspreekt op het reclame maken voor Lef HaOlam, dat ik eigenlijk appelleer aan uw verantwoordelijkheid om het volk te steunen in woord en in daad. Dat bent u niet alleen aan Israël verplicht, maar ook aan de God van Israël. Thank you. En zo zijn we weer gekomen aan het einde van een aflevering Frontline Israël. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. We hebben wellicht zelfs luisteraars gehad in het buitenland. Want dat Lef HaOlam nieuws is natuurlijk als een lopend vuurtje door Nederland getrokken. Maar ook via de Lef HaOlam app. Heb ik begrepen van mijn vrouw. Dus wat dat betreft ben ik ook heel benieuwd of daar ook daadwerkelijk reacties uitkomen. En Margriet Rinsma is ongetwijfeld de persoon die mij van verdere ontwikkelingen rond het Lef HaOlam productenpakket op de hoogte zal houden. Ik zie uit. Ik wens u voor nu God zegen en zijn shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Radioisrael.nl. Het is nu 3:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goede nacht. De wapenstilstand in Syrië lijkt voorbij. Het staakt het vuren dat onder druk van Amerika en Rusland een week geleden van kracht werd,